प्रिया, सारा कॉलेज ढूंढ लिया और तुम यहाँ पे खड़ी हो। जानती हो, जब तक तुम्हें देख ना लो ये दिन अच्छा नहीं निकलता। बस बहुत हो चुका, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। चार दिन साथ क्या घूम लिए, माशे इसे प्यार समझने लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी इस साइकिल पे गुजार दूंगी? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे भी पैसा अच्छा लगता है और ये सब मुझे तुम नहीं विशाल दे सकता है। हंजुआं दे विच गम पाके पीना सिख लिया, हंजुआं दे विच गम पाके पीना सिख लिया। जा बे कदरे तेरे बाजो, जा बे कदरे तेरे बाजो, जीना सिख लिया। हंजुआं दे विच गम पाके पीना सिख लिया है, पीना सिख लिया। सपना समझ के